श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2057 3 जुलाई सन 2000 साय लगभग 4 बजे देहरादून। राम राम। पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो कृपन्न पारिजाताय पोथवेत्री कृपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की विशेष महिमा गाई गई है क्योंकि इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक लोगों की सांसारिक चीजें भी प्राप्त करना हो तो भी मनुष्य शरीर की मुख्यता है, परंतु विशेष बात है कि सदा के लिए सब दुख मिट जाए, महान आनंद हो जाए, महान शांति की प्राप्ति हो जाए, जिससे पद ऊंचा कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा शरीर को प्राप्त करके उस पद को अगर प्राप्त नहीं किया तो बड़ी भारी हानि है। सहानि तद्मत् सिद्धौ साचांद जड़ मूलता यन मुहूर्तम क्षमी वासुदेव न चिंतित। वो बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी हानि है। उसके समान कोई नुकसान की बात नहीं है। मौका आ जाए और ठीक उन्नति पर चढ़ने की से और उससे लौट जाता है तो बड़ी भारी हानि होती है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो इसका फल लेना चाहिए। खादते बोलते नित्य सुनकर शुकर खरा कुत्ता है, बड़ा है ईश्वर आदि गदा है, ये भी जिन भोगों को भोगते हैं उन भोगों में अगर मनुष्य शरीर को लगा दिया तो मनुष्य शरीर की बड़ी भारी हानि हुई। बहुत निश्चित बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों ध्यान दो, अपना ये मानव शरीर है इससे कितना बड़ा भारी लाभ हो सकता है वो लाभ लेना चाहिए, जो कि और शरीरों में मुश्किल है। यही एक शरीर ऐसा है जिसे उस लाभ को ले सकते हैं। अगर इसी शरीर में नहीं लिया तो कहां लेंगे, आप जरा सोचो, और मौका नहीं है। समय चूक फिर का पछताने का बरसात सुखा में, समय चूकने पर पछताप करने से क्या है, होने से कोई फायदा नहीं है। इस वास्ते अभी ये समय है, एक बात विशेष ध्यान देने की है, जितने जितने वर्ष जितने भाई बहनों को आए हैं उतने दिवस हमारे नष्ट हो गए। आज वर्षगांठ आती है तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाने की चीज है तो रोने की चीज है। इतने वर्ष चले गए, आपकी असल जीने की पूंजी है उनमें से अर्थ गए शब्द आपकी असली पूंजी जीने की, जिससे जी रहे हो वो जीने के वर्ष उतने नष्ट हो गए। जितने वर्ष आए हैं वे जीवन में से खर्च हुए, अपनी उम्र में से ही खर्च हुए, और खर्च हुआ जितना शब्द अच्छा नहीं है, परंतु मर गए उतने। जितने जितने वर्ष जिन को आ गए उतने वर्ष तो वो मर ही गए। अब बाकी जितना इसे पता नहीं है, परंतु इस बात का पक्का पता है कि जितने वर्ष आए उतने वर्ष मर गए, खत्म हो गए। अब ये वर्ष पीछे नहीं आएंगे, ये समय चला गया। मैं यहां आया बैठा 4 बजे के समय, 4:11 आ गए, तो 11 मिनट आपकी हमारी सबकी उम्र खत्म हो गई, 11 मिनट जीवन कम हो गया, 11 मिनट मौत नजीक आ गई। आप ध्यान दें चाहे ना दें, बात एकदम सच्ची है, ये 11 मिनट मौत नजीक आ गई, जीने में कमी हो गई। तो वर्ष गए, महीना गए, दिन गए, घंटाएं गई, इतनी समय हमारा मृत्यु के पास चला गया। जिस दिन को कोई नहीं चाहते वो मौत उतनी नजीक आ गई। अब ध्यान दो, कृपा करो, कृपा ना थोड़ा ख्याल करो। समय जा रहा बड़ा तेजी से, आप काम करें ना करें, अच्छा करें बुरा करें भला करें जैसा करें, उसी में ही वह आपकी आयु खत्म हो रही है। बड़ी भारी हानि हो रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है, और हो गया नुकसान, अब हो रहा है, निरंतर हो रहा है। इसके समान कोई सावधान नहीं है, ये काल बड़ा सावधान है। आपकी एक एक मिनट एक एक सेकंड आपकी ठीक तरह से जाता है, उसमें से बीत रहा है। जरा ध्यान दें, समय बहुत चला गया, उम्र बहुत चली गई। इतने उम्र में अगर भजन करते, स्मरण करते, भगवान की प्राप्ति कर लेते तो बहुत बढ़िया चीज होती है, और कुछ भी इधर क्रिया है तो अच्छी चीज है, परंतु समय चला गया। चला गया नहीं, चला जा रहा है। इस पर आप ध्यान दें, ख्याल करें थोड़ा सा। बड़ी भारी हानि हो रही है, बड़ी भारी हानि हो रही है। इस वास्ते सावधान रहो हरदम। ये समय रूपी धन केवल सावधानी के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। रुपये पैसों को तो तिजोरी में बंद कर देते हैं तो उतने के उतने बने रहते हैं, पर आयु रूपी धन ये बंद करने से नहीं होता, ये तिजोरी में बंद नहीं होता, ये तो खर्च हो रहा है निरंतर। हरदम सावधान रहो तो बड़ी अच्छी है। ये चेत वेदी धन सत्यमस्ती नो से दिवा देवी महती विनश्री। बड़ी भारी हानि है। ईश्वर से, भाइयों से, बहनों से कहना है, समय की तरफ ख्याल रखो। मानव का समय बहुत कीमती, बहुत कीमती, बहुत कीमती। इसे समान कीमती कोई समय नहीं है। वो समय ताश में, चौपड़ में, खेल में, तमाशा में, हंसी में, दिल्लगी में ऐसे जा रहा है, बड़ी भारी हानि हो रही है। आप सावधान हो जाए, समय को सार्थक बनावे, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। आज दिन का समय चला गया, बालपन अवस्था में जिसने जितनी पढ़ाई करनी थी वो पढ़ाई कर ली, और बाकी रह गई वो रह ही गई। अब वो समय नहीं आता। अब घर का धंधा, काम धंधे, बहुत जिम्मेवारी आएगी ऊपर। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, सावधान सावधान। हरदम सावधान रहो, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागते रहो, सावधान रहो, सावधान सावचेत हरदम हरदम, उम्र हरदम जा रही, हरदम हरदम, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें उम्र अब खत्म ना होती हो और मौत नजीक ना आती हो, ऐसा कोई समय नहीं है। अरे सब मौत नजीक आ रही है तो आप प्रार्थना है इसे सावधान रहो, हरदम भगवान का भजन करो, सावधान रहो तो ठीक, नहीं तो समय तो चला ही जा रहा है, समय चाहने के बाद में मरना पड़ेगा, किसी चतुराई से जी नहीं सकते, समय पूरा होने पर घड़ी बोलती कट कट कट कट, एक कट कट में एक में वो उम्र कट रही है, जा रही है, सावधान हो जाओ भाइयों बहनों, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, हरदम सावधान जाग, ख्याल रखो हरदम हरदम, हमारे भाई बहन इस तरफ ख्याल नहीं रखते, बहुत कम आदमी है जो इधर ध्यान देते हैं, बहुत से आदमी ख्याल करते ही नहीं है, बड़ी भारी हानि हो रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है, अपने खुद के व्यक्तिगत बड़ी भारी हानि है, नुकसान है, ये दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए, और अपने लिए वो होशियारी सबके लिए फायदे की बात है, और आप सावधान रहोगे तो सबका दुनिया का बड़ा भारी उपकार होगा। एक बात बताओ, ध्यान दो, आप जितने सदगुणी सदचारी अच्छे बन जाओगे दुनिया मात्र के लाभ है, आपका ही केवल लाभ नहीं है, दुनिया मात्र के, संसार मात्र का हित करते हैं जो वास्तविक ठीक अपने मतलब में सावधान है, सदाचारी है, सदगुणी है, उसके द्वारा दुनिया मात्र की सेवा होती है, और पदार्थों के द्वारा क्रिया के द्वारा सेवा करते समाज की सेवा होती है, सद्गुणी सदाचारी होने से दुनिया मात्र की सेवा होती है, और सदाचार कर गए दान पुण्य आदि से सेवा करते समाज की सेवा होती है, और हमारे पड़ोसियों की हमारे परिवार वालों की सेवा करने से फायदा होता है, और अच्छा काम करने से भगवान के याद करने से भगवान की सेवा होती है, और कामना के त्याग से आपकी सेवा होती है, आपकी सबकी सेवा कामना के त्याग से होती है, अगर मन में कामना पदार्थों की है बड़ी भारी हानि हो रही है, आपकी बड़ी हानि हो रही है, महान हानि हो रही है, इस तरफ विचार नहीं करते आप, आपकी व्यक्तिगत हानि हो रही है, और आप सावधान हो जाए दुनिया मात्र का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा, अपने कुटुंब का लाभ होगा, और आप खुद को लाभ होगा, और भगवान की सेवा करेगी, जितना भगवान को याद करते हो स्मरण करते हो भगवान की सेवा होगी, तो ये शरीर सबकी सेवा करने लायक है, मनुष्यों की सेवा करे, पशु पक्षियों की सेवा करे, देवताओं की सेवा करे, पितरों की सेवा करे, सबकी सेवा करे, ऐसा ये मानव शरीर है, बहुत कीमती, वो सही जा रहा है नुकसान हो रहा है, और मन में कामना पदार्थों की भोगों की, जिस भोगों के पदार्थों के बस में होकर के पशु पक्षी भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उसे बर्बाद करने की कामना भीतर है अपना बड़ा भारी नुकसान। आशा कृपा करे सदा सावधान हो जाए, निष्काम भाव से सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्ट दुख भाग हुए, सब निरोग हो जाए, सब ज्ञान मंगल होता रहे, किसी के कृष्ण माँ भी दुख न हो, ऐसी भावना है, वो भावना बढ़िया है। याद रखो, खूब उन्नति की बात बताता हूं, तेल बात है, सावधानी से सब धारण कर सकते हैं, सब भाई बहन धारण कर सकते हैं, सीधी सहर्ष बात, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा समझना है वो आपका महान हित है, समझ दे वो बुरा है, वो जितना बुरा आप समझोगे उतना उसका नुकसान नहीं, आपका नुकसान है, उसका भी नुकसान है और दुनिया का नुकसान है, तीनों का नुकसान है, किसी को बुरा नहीं समझना और किसी का बुरा चाहना बड़ी भारी नुकसान की बात है, बड़ी भारी अहित की बात है, किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो, ये तीन बात। अगर तीन नियम ले लो आप आज सही, न तो किसी को बुरा समझेंगे, न किसी का बुरा चाहेंगे, न किसी बुरा करेंगे, तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, कर्मयोग पूरा अनुसार आपका आप जा जाएगा, संसार का योग है वो कर्मयोग है, अपना का योग है वो ज्ञान योग है, तो भगवान योग भगत योग भक्ति योग है, योगाश्रय में आप प्रवता देना श्रेय विदित सया, तीन योग है ये, तो कर्मयोग का अनुसार हो जाए आपका बड़ा भारी जाएगा, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी बुराई न करना और किसी बुराई न बोलना न सुनना, पास हो जाए तो निहाली हो जाए, तीनों से काम चल सकता है, तीनों से भी काम चल सकेगा, किसी को बुरा न समझना, बुरा न चाहना, आप चाहते हो बुरा उसका नुकसान है, उससे ज्यादा नुकसान आपका हुआ, अधिक नुकसान आपका खुद का होगा, उतना नुकसान आप कर नहीं सकते उसका, उतनी बुराई आप कर सकते ही नहीं जितना आपका नुकसान होगा। एक कहावत है, भैंस का सींगड़ा भैंस को पारी तू तो बदले दूध की पारी, भैंस का सींग भैंस पर हरदम रहेगा, हरदम दूसरा कोई बख में आएगा तो उसे लगा देगा, पर भार अपने पर हरदम रहेगा, ऐसे बुरा सहा किसी का तो आप रहा हृदय तो बुरा हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, बड़ा भारी नुकसान होगा, दूसरा नुकसान तो कोई फेर में आप में आ जाएगा तो होगा, आपका नुकसान तो हो गया हो गया हो ही गया, इस वास्ते किसी को बुरा न समझो, किसी का बुरा सा हो भी मत, सर्वे भवन तो सुविधा क्या हाल से, आपके मन से अगर ऐसा भाव आवे कि सब सुखी हो जाए, सब आनंद हो जाए, किसी को भी बुरा नहीं हो, आपके द्वारा बड़ा भारी लाभ होगा, दुनिया को बड़ा लाभ है, और आपका खर्च कौडिएक होगा नहीं, खर्चा कौडिएक होगा नहीं, शरीर में कोई परिश्रम पड़ा नहीं, पसीना आपको आएगा नहीं, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा नहीं, और आपका भला होगा, दुनिया का बड़ा भला भला होगा, इस वास्ते बुराई न करना ये भलाई करने की अपेक्षा तेज है, इस तरह आदमियों का विचार कम है, भलाई करोगे किसी कोई चीज भी दोगे उपकार करोगे तो रद्दी रद्दी चीज दो या रद्दी चीज दे दो, ये चीज खराब हो जाएगी दे दो, ये चीज ठीक नहीं दे दो, असली चीज मेरे बहुत कम आदमी है जो भी दान अच्छी चीज करते हो, उपकार के द्वारा दुनिया का इतना भला नहीं होगा जितना किसी का अपकार न करना नुकसान न करना ऐसे भला होगा, आप जरा ध्यान दें इस बात को, बहुत बड़ा नुकसान है, उससे बच जाओगे, बहुत बड़ा भारी भला होगा दुनिया का और आपका भी हित होगा, दुनिया का भी हित होगा, इसमें संदेह नहीं है, इस वास्ते ये तीन बातें और पांच बातें बोलना और सुनना पूरा बोलना नहीं, पूरा सुननी भी नहीं, पांच बातें हो जाए आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। सीधी सरल बात है, अरे खर्चा कुछ होगा नहीं, परिश्रम आपको पड़ेगा नहीं, आपकी हानि किंचित मात्र भी नहीं होगी, लाभ बड़ा भारी होगा। ना खर्च करना पड़ेगा, ना परिश्रम पड़ेगा, इतनी सस्ती सरल बात और बड़ी भारी लाभदायक बात। आप आज से ही नियम ले ले, किसी को बुरा नहीं सुनिए कि बुरा कर रहा है तो कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, आप बुरा समझ रहे हो तो आपके हृदय में अंदर मैला हो रहा, वो तो बुराई कर रहा है। आप मुफ्त में अपने अंतःकरण मैला क्यों करते हैं? काशी में एक सज्जन ने कहा कि आप परीक्षा कीजिए, मेरे गुस्सा नहीं आता, आप परीक्षा करो। उसने कहा राम राम राम राम, मैं तक नुकसान क्या करूं, गुस्सा आवे जैसी चेष्टा करूं तो तुम्हारा अहित ही कोई चेष्टा करूंगा, ऐसा चेष्टा मेरी तरफ कितना नुकसान होगा। आपको क्रोध ना हो तो बहुत आनंद की बात है, बड़ी भारी आनंद की बात, ये परीक्षा मैं नहीं करूंगा, हमारे क्या फायदा, सिवाय नुकसान के कुछ फायदा नहीं। इस वास्ते दूसरे का बुरा न चाहना, दूसरे को बुरा न समझना, दूसरे की बुराई न करना, न करना न करना न करना में आपको देना नहीं पड़ता, आपको पैसा खर्च नहीं होता, आपके उद्योग नहीं करना पड़ता, परिश्रम नहीं करना पड़ता, आपका समय नहीं लगता, आपका पैसा नहीं लगता, आपके हित का नुकसान नहीं, लाभ बड़ा भारी, लाभ बड़ा भारी, मुफ्त में सब मुफ्त में बिना किए हुए जब होगा। कृपा करो, कृपा रात निर्भर धारण करो, ये मानव शरीर है, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। आज विषय भोग रही इतनी ऊंची जल्दी चल रही है, ये परिवार भी योजना है, कुछ क्या है, महान नुकसान, बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी अहित है। आप समझते नहीं है, मानते नहीं है, कड़ा मानते नहीं है, बड़ा भारी नुकसान है। सही में रखो, आप अगर संतान नहीं चाहते तो सही में रखो, मैं नहीं कहता हूं उस जन्म में बढ़ाओ, परंतु शरीर का बर्बाद करना, समय पुत्र पैदा न होना, डबल नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी। आगे जाकर के आपके वंश का नाश हो जाएगा, आपका वंश बचेगा नहीं। एक यमन भाई 33 अवस्था की अवस्था में है और 24 दरकाल में है। आज अखबार में आया, अखबारों ने कहा तुम्हारे हानि, बड़े आनंद से जी रहे, 33 वर्ष की अवस्था में 100 वर्ष और 24 दो दर्जन संतान है। अखबार में मैंने सुना है परसों ही, वो संख्या बढ़ गई तो आज वोट का जमाना, वो संख्या तो बढ़ गई है यार, आपकी संख्या घट रही है, हम दो एक और हमारे एक, ऐसा नारा लगाते हो, ऐसी उन्नति समझते हो, बड़ी भारी हानि होगी, पतन होगा। हमारे वो लोभ नहीं है कि आपकी संख्या बढ़े, परंतु मेरा विषय है कल्याण, जीव का उद्धार, ये मेरा विषय है। हमारी बात सुनेगा कौन, हमारे जैसों की बात सुनेगा, आप ही तो सुनोगे, क्या मुसलमान सुनेंगे, क्या ईसाई सुनेगा, क्या यहूदी सुनेंगे, क्या पारसी सुनेंगे, आप सुनेंगे, अगर आप ही नहीं रहेंगे कौन सुनेगा, स्वयं बताइए। और साधु भी कौन होगा, आप दो एक हुए, आपके एक हुआ तो कौन साधु होगा, साधु कौन बनेगा, कौन आपको बात कहेगा, बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान। इस वास्ते नुकसान से बचो, सही में रखो, प्रदूषण बचो, और पर्दा आपकी बढ़े तो मंगल रहेगा। आपकी संख्या बढ़ने पर दूसरे का दुष्ट नहीं है, और वो यवन दूसरी नक्ष बढ़ी संख्या तो आपका नाश है, आपके मंदिरों का नाश है, आपके पुस्तकों का नाश है, आपके बहन बेटी का नाश है। पका कर ले जाएंगे, सुधार ले जाएंगे, हर कर ले जाएंगे, जबरदस्ती करेंगे, ये बीती हुई बात है। आज लोग भूल गए हैं, पहले कागज लिखते थे लिफाफे के ऊपर, ऐसे लिखते थे 74। मनुष्य मारे गए, मनुष्यों की जनेऊ तोली गई, गियोग भी जनेऊ 74 मण हुई, इतनों का नाश किया। ऐसे नाश का निमंत्रण आप दे रहे हो, बड़ा भारी नुकसान है। कृपा कर, कृपा दास करो, बहनों माताओं से कहना है हमारे को जन्म दो। आप सर, आप माता हो, आप माँ हो, माँ 10-15 बेश बालक हो तो मैं तो माँ ही माँ नमस्कार करो, सर माँ है या माँ है। बालकों की खागी सर्पणी, सर्पणी माँ नहीं, इसको माँ माँ नहीं है। सर्पणी होती है वह भीतर भीतर खा जाती है, बाहर नहीं उधर रह जाता है, खा जाती खुद ही सर्पणी हो। सर्पणी सर्पणी खागी सरसोयू खागी, बड़े स्वयं खा गया। आप माँ नहीं हो, माँ खाती नहीं, माँ पालन करती है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने के लिए माँ के समान कोई नहीं है संसार में। वो माँ होकर ऐसा हत्या करती हो, आप गर्भ गिराती हो। यद पाप ब्रह्म अत्याचार दुग्ण गर्भ पात होंगे प्रायश्चित तक तस्या को भी दी जाती है पराशर स्मृति में। यदि पाप गृह हत्या, हमारे यहाँ बड़ी भारी हत्या बताई गई है। जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का कल्याण होता है उस ब्राह्मण को मार देना महान हत्या मानी है। दुगुनी उससे दुगुनी हत्या कर भी आती है, गर्भस्थ बालक कुछ कह नहीं सकता। आपको सुख देकर, दोनों को सुख देकर गर्भ में आया है और उसका नाश कर देना कितना पाप है, जरा आप भी सोचिए। सुख देने वाले का नाश कर देना, जीने ही नहीं देना, कितना बड़ा भारी पाप है। ऐसा ऐसी वो पाप हत्या पाप नहीं है। मैं तो आप लोगों को घरानी भिक्षाई देकर जी रहा हूं, हमारे पास है थी उसमें आपके घर में। वो कहता था जिस घर में गर्भपात किया उस घर की भिक्षा मत देना, वो भिक्षा नहीं देता। उनका अन्न उनका जल पीना पे पाप लगता है, उसका पानी पीने में पाप लगता है। धर्मशास्त्र में लिखा है उसके पीछे मर जाने के बाद अस्थि चुन करके गंगा जी में डाले उसको भी पाप लगता है। उसे नारायण वाली करे तो उसको पाप लगता है। जिसने गर्भपात किया है उसके मरने के बाद उसके पीछे नारायण बलि करे तो चांद्रायन व्रत करते शुद्धि होती है, तो अशुद्ध होता है वो तो नारायण बलि करने वाला, पुण्य करने वाला पाप का भागी होता। बड़ी भारी हत्या है, वो हत्या आप करती हो। राम राम राम राम राम राम, महान अनर्थ है, महान अनर्थ है, महान अनर्थ। उड़ीसा मैंने तूफान आया समुद्र के द्वारा 23 जिला खत्म हुए, 23 जिला। ऐसे भगवान के पास बहुत आसान है, भगवान जितना रखना हो जितना करना हो सब कौन करते हैं। ये शक्ति आपके बिल्कुल नहीं खत्म, ये आपका काम कभी है ही नहीं, हुआ नहीं, इतिहास में कभी आता नहीं कि ऐसा मनुष्य ने काम किया जैसा अभी कर रहे हैं। गर्भपात कर रहे हैं, संतति निरोध कर रहे हैं, कभी कोई जमाने में किसी समय आया नहीं, कभी भी ऐसा आनंद कर रहे हैं, बड़ा भारी आयुष कर रहे हैं। और इसका नतीजा बहुत खराब होगा और इस हानि की पूर्ति होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कैसे होगी। संति पैदा नहीं होने दी, ऐसा नुकसान हुआ, ऐसा नुकसान इसी पूर्ति कैसे हो गई? वो घाटे की पूर्ति होगी नहीं, होगी नहीं, इतना बड़े बड़े नुकसान है। ऐसे नुकसान में आप न जाओ, कृपा करें, कृपा सिंधु बड़ा भारी नुकसान है दुनिया का और आपका, हमारा सब तरह से नुकसान है। आदमी विशेषता से करते हैं, गरीबी करते हैं, सब करते हैं। भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो। दो काम खास है मनुष्य के लिए, एक तो दूसरों की सेवा करना, एक भगवान को याद करना। दो काम खास है, सेवा की जगह नुकसान कर रहे हो, नाश कर रहे हो, बहुत नुकसान की बात है। सेवा करना और भगवान को याद करना, भगवान के भजन करने की और जगह नहीं है। ये मानव शरीर है, इसमें ही है परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी। मनुष्य को चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कहो, एक ही बात है। सबके सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा मौका पा गया। और इतना पाप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, इतना पाप नुकसान कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है। सज्जनों कृपा करो, सावधान हो जाओ। अब जितना नुकसान हो गया वो हो गया, हो गया, उसकी पूर्ति तो हो सकती नहीं। नया नुकसान मत करो, कृपा करा कृपानाथ, नया नुकसान मत करो। ठीक हो गया है, ये नुकसान की पूर्ति नहीं होती, इस घाटे की पूर्ति नहीं होती। बोलो कैसे हो गई? आप इतने बैठे बताओ, घाटे की पूर्ति का कोई उपाय बताओ? उपाय है ही नहीं कोई। महान नुकसान है जिसका कोई उपाय नहीं है। ये आप चिंता करते हो, खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, डूबेंगे। महान मूर्खता है, महान मूर्खता है। जीवन की रक्षा करने वाले भगवान है, वो सबकी रक्षा करते हैं, सबका प्रबंध करते हैं, सबका ठीक तरह से नियोजन करते हैं, सब करने वाले हैं। ये अपने पर नहीं करना चाहिए, कदई नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को याद करो, आपका अंतःकरण निर्मल होगा, दुनिया मात्र का बड़ा भारी हित होगा। जितना आप दे करके, कल्याण करके, दूसरों की सेवा करके लाभ नहीं पहुंचा सकते, जितना लाभ अपने सदगुणी सदगुणी अच्छे भगवान भजन करने वाले नर नारायण उत्तराखंड में बैठे तपस्या करते, दुनिया के हित के लिए, केवल कल्याण के लिए भगवान ने उतार दिया है और भजन करते हैं। दुनिया का बड़ा भारी नुकसान है, ऐसे अपने परिवार नियोजन है, बहुत नुकसान है। इस वास्ते इस बात को छोड़ो और सब सुखी रहा, हृदय में ये बात हो, सब सुखी हो जाए, सब आनंदित रहे, सबके बंधन मन भी होता है, किसी को कभी दुख न हो। ये पवित्र भाव आपका फैले, आपकी पवित्र अवस्था रहे। संसार में आपके द्वारा यशव जीवित जीवन थी, बहुआ सोत जीवित, यशव जीवित जीवन थी बहुआ, जिसके जीने से बहुत जीते सोत्र जीवित बयान से खीन कुर्बन थी संसार सोदर पूर्णम। अरे बख्शी कौए आदि भी अपनी जान से अपना पुत्र बुद्धि कर लेते हैं, तो अपनी पूर्ति करनी मामूली चीज है। यशवंत जीवित जीवन थी बहुआ, जैसे जीने से बहुत से जीते, बहुतों को लाभ होता है, सुजीवित उसका जीवन धन्य है, जो बहुतों को लाभ पहुंचाता है, हित पहुंचाता है, सबका हित करता है, ऐसा हित दूसरा कर नहीं सकता। देव योनि बड़ी ऊंची है, परंतु दुनिया का नहीं कर सकती। ये पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, इनके द्वारा हित होता है, देवताओं के द्वारा हित होता है, परंतु वो हित है ड्यूटी बजाती, ड्यूटी उनका हित का वो महत्व नहीं है, जो मनुष्य हित करता है सब आ रहे हित करते हैं, अहित ना करे बड़ा भारी पुण्य है। अहित ना करो कम किसे अहित ना करो, हित लाभ न कर सको सेवा ना कर सको तो नुकसान तो मत करो। ये तेजु हा तरुण मारुदूज माना धावा नरा कवल तेजु मही रुहेशु अम्बो न चेत जल विमंच सेवा विमंच वज्रम पुनः निर्दय कर। अरे जंगल चल रहा है उसे बिजली पट गए, अरे अगर आप कम है वर्षा करके शांत कर देना तेरा काम है। अम्बोन जेत जल विमंच सीमा विमंच जल वर्षा दे बड़ी अच्छी बात है, मत हो वज्रम पुनः निर्दय कर से है तो वज्र क्यों पटकता है बिजली क्यों पटकता है। अनर्थ मत करो नाश मत करो माताओ बहनो अनर्थ मत करो, बड़ी भाई नुकसान की बात है, आपका नुकसान बहुत है। जो नुकसान करता है उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इस वास्ते आपका बड़ा भाई नुकसान है, कृपा करके उससे बचाओ। और भगवान को याद करो, भगवान का नाम जप करो, कीर्तन कर दो, कीर्तन देव कृष्ण से परम भूत संग परम ब्रजित। कीर्तन के कारण से ये कलयुग में कलो केशव कीर्तन कलो तद्धरी कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान के कीर्तन का सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आरो पाऊ। कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेष, संत मारता हूं कल गई है गोस्वामी जी राय भरोसा है दूसरों से करो, मैं तो माए बाप दो माखर राम सरो पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव। राम राम रहना शंकर साखी जो राग क्यों मैं कई पक्षपात पक्षपात रखता हूं तो शंकर साक्षी शंकर को साक्षी है, शंकर को सच्चा बोलते हैं वो सच्चा उठाओ गंगा जल ही गंगा जल सिर पर सिर पर गंगा जल महाराज आप शंकर साख जो राग क्यों तो जरी जी करो जीव गल जा जीव अपनो भलो राम नाम है ते तुम से समझ करो। भगवान के नाम से जीवन है, आज कलयुग में विशेष महिमा सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष नहीं अनुभव कजू ने उपाय नहीं है। इस वास्ते भगवान नाम के जप करो कीर्तन करो भगवान को याद करो, हे नाथ सदबुद्धि मांगो भगवान से, हे नाथ कुबुद्धि न हो जाए सदबुद्धि दो नाथ भगवान से मांगो, भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। आप बड़ा कल्याण होगा, दुनिया का बड़ा भाई है तो होगा, आप लोगों से कहना है प्रार्थना है आपके घरों का भिक्षु हूं मैं, आपके घरों से पला हुआ हूं, आपके घरों अंग से पलता हूं, आज भी पेट भरता हूं आप लोगों घरों का अंग से। अपने घर का बालक रोग कहे तो माता नहीं मानेगी, किसका मानोगे आप और किसका मानोगे आप। प्रार्थना कर रहा हूं रो रहा हूं और मेरे पास एक बात नहीं है, कोई राज्य नहीं कि जिसमें आप कैद में दर्द हैं, ऐसा कोई नहीं है। प्रार्थना है सा ध्यान दो मेरी प्रार्थना पर ख्याल करो, यही तनु कर पर विषय न भाई विषय भोगों के पीछे पड़ गए। राम राम राम राम राम राम इस शरीर का ये फल नहीं है, इस शरीर का फल भगवान की प्राप्ति करनी। जब लब्ध वाचा परम लाभ मन थे तथा जिस लाभ के बाद और लाभ कोई हो नहीं सकता, इतना बड़ा भाई लाभ इस शरीर से होता है। उस शरीर को जन्म नहीं देना कितना पाप है, कितना अत्याचार है, गर्व बाद गर्व को नाश करना बड़ा भारी पाप है। इस वास्ते बहनों भाइयों सोचो अनर्थ मत करो, दुनिया का हित हो कल्याण हो सबका ही ऐसा बात करो। उत्साह रखो मन में उत्साह, बहुत लाभ की बात है भगवान का नाम लो। हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं आपको भूलू नहीं। अरे स्मृते सर्व विपद मोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। दर्शो मोह स्मृति लब्धा, गीता सुनने पर भगवान ने पूछा अर्जुन तुमने गीता सुना, कच्ची देते स्वतम पार्थ तया कृष्ण चेत सा, एकाग्र चित से गीता सुना के नहीं और मोह नष्ट हो गया, धोने वाला मोह नष्ट हुआ गया, नहीं दो बात पूछी अर्जुन क्या नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया और स्मृति लब्धा याद आ गई। तत्प्रसाद गीता के सुनने से नहीं आपकी कृपा से, वो भगवान की कृपा सदा सफल एक रस से बच रही है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, जब सन्मुख होता तब करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते, ऐसे भगवान में सन्मुख हो जाओ। इतना सस्ता सौदा और मिलेगा नहीं, भगवान को याद करो। आपका कल्याण है, दुनिया मात्र का कल्याण है। आप एक भजन करो, एक भजन करने वाले नित्यंत पितर है, पितर खुश हो जाते हैं, देवता खुश होते हैं, सब प्रश्न हो जाते हैं, त्रिलोकी पवित्र हो जाती है नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से। इतना उपकार आप उम्र भर में नहीं कर सकते, सब जीवों की सेवा आप कर नहीं सकते, और भगवान का नाम लेने से संपूर्ण जीव मात्र की बड़ी सेवा होती है, बड़ी रक्षा होती है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, आपका दुनिया का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हृदय का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावयेत्, किसी को कभी अभिचारित न हो। ऐसे पवित्रता के लिए मानव शरीर मिला है, दुनिया मात्र की रक्षा के लिए और मानव शरीर को प्राप्त करके नीचे मत जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान सावचेत हो जाओ, जो बड़े भाई लाभ होगा नहीं तो नुकसान होगा, बहुत नुकसान, बड़े भाई नुकसान की बात है। सावधान रहो, हरदम जागृत रहो, जागृत दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहो। धन को तो आप रख सकते हो तो बंद करके, उम्र रूपी धन अपन बंद नहीं होगा, ये तो खर्च हो रहा हरदम ही, हरदम ही खर्च हो रहा है, और ये खर्च होने के बाद में जीव सकते नहीं, एक क्षण भी रह सकते नहीं, उसी क्षण मरना पड़ेगा एकदम, और कोई उपाय नहीं है। उपाय सावधान, ये मानव शरीर उद्धार कर सकता है, और इसके किए हुए पापों का फल 84 लाख योनि है और नरकों के कुंड है, ये सब पाप भुगतने के लिए है, इतने पाप होते हैं, और ऐसे ही उद्धार होता है सब पापों से। अनंत जन्मों के पापों का नाश कर सकते हो इस मनुष्य जन्म में, और इस मनुष्य जन्म में किए हुए पापों के कारण से 84 लाख जोड़ी में भुगते भुगते भी पाप नहीं बाकी रह जाते हैं, नरकों के कुंड सिरे में जाने पर भी पाप बाकी रह जाते हैं, और भगवान के याद करने से सब पाप खत्म हो जाते हैं। तो पवित्र हो जाओ, महान निर्मल बन जाओ, गर्भपात करके ऐसा पाप मत करो, महान पाप मत जाओ, कृपा करो कृपानाथ, पापों से बचो, शुद्ध बन जाओ, निर्मल बना जाओ। आप अपना आचरण शुद्ध बनाओ, भोजन बना है तो भूख लगती है तो भोजन करते हो, अरे काम करने के लिए नौकर रखते हो, क्या भोजन के लिए नौकर रखते हो? भाई दोनों बगत में जहां भोजन करना पड़ता है, तकलीफ पड़ती है, नौकर रख दो 20-25 रुपए दे देंगे भाई, तुम भोजन कर दिया करोगे, भोजन काम कभी नौकर नहीं रखते, रखते हुए बताओ। भोजन खुद को करना पड़ता है, खुद को तो पेट भरता है, रोग हो जाए दवाई खुद को देनी पड़ती है, तो अपना उद्धार अपना खुद को करना पड़ा है। उद्धरे आत्मा आत्मात्मा नमसादेट आत्म में आत्मनो बंधु बंधु आत्मा आत्मदृश्य शत्रु आपका आप है बैरी भी आपका आप ही है। उद्धरे आत्मना आत्मना अपना उद्धार करो। प्यास लगे खुद को जल पीना पड़ता है, नौकर से काम नहीं चलता। ऐसे आपका उद्धार करना आपका काम है खास। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत अपना पतन न करे, सावधान हो जाओ। ये मौका है अभी और बड़ा भाई नुकसान है, उस नुकसान से बचो। सब बड़ी भाई भारी जान बचो और सबको लगाओ भगवान में। कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और दूसरों को भी लगाओ, औरों को भी लगाओ, जिसमें दुनिया का भी हित हो आपका भी हित हो, महान हित हो महान हित। यंग लब द्वारा परम लाभ हम मन तेनाधी देता, उससे बढ़कर ये लाभ कोई हो नहीं सकता। ये स्मृत दुख है ना घूरना भी बड़े भारी दुख से आप बच सकते हो और महान लाभ ले सकते हो। ऐसा मौका अभी बन बना है, ये मानव जीवन का है। और यह चला जाएगा, एक अंगुली कट जाती है तो रबड़ी लगा लो अपनी, ये ऐसा नहीं थी ऐसे नहीं हुए। तो शरीर का शरीर चल रहे पर मिलेगा, एक अंगुली नहीं मिली, एक अंगुली शरीर मिलेगा नहीं। बार बार नहीं पाई है ये मनुष्य जन्म की मौस, गरीब मिलेगा नहीं। अभी मिल गया है, भाई हो सकता बहन हो, मनुष्य जन्म मिल गया है, आप भजन कर सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, भगवान के प्रेमी आप हो सकते हो। छसिया भरसा से मैं नाच नचा हुआ तो अभी से आप बन सकते हो भगवान को नचाने वाले। इतनी शक्ति है आप में, आप मेरी शक्ति है, इतनी शक्ति भगवान ने दी है, वो दिया हुआ शक्ति है सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, नाश मत करो, सदुपयोग करो। सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। उद्धार के लिए लोगों को आने दो, अपना उद्धार करने लिए लोग आवे उसको आने दो, रोको मत, रोको मत। उद्धार में मत रोको, उद्धार में बाधा मत लगाओ। सबसे प्रार्थना है उत्साह को मन है वहां, आप बड़ा भारी काम कर सकते हो। अन्य धर्मों के पापों का नाश आप कर सकते हो, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, परमात्मा को नचा सकते हो, नचा सकते हो। इतनी ताकत आप में है, इतनी योग्यता आप में है, इतनी शक्ति आप में है, वो शक्ति का दुरुपयोग करके नुकसान कर रहे हो। कृपा करो कृपानाथ, अब जितना समय बाकी रह गया है सबका से भगवान में लगाओ। जिससे दुनिया का उद्धार हो, दुनिया का सुधार हो, दुनिया का कल्याण हो, ऐसे काम में लगाओ और मौका मिले नहीं। समय सूख फिर का बसता नहीं, का भरोसा जब कृषि सूखा नहीं, खेती सूख जाए फिर भरोसा नहीं क्या है। ऐसे ये मौका सूख गया, बार बार नहीं पाई मैंने मनुष्य वही पहुंच। ये समय बड़ा शुद्ध समय है, इस शुद्ध समय में भगवान के भजन में लग जाओ, लगा लो सच्चे हृदय से भगवान में, आप निहाल हो जाओगे, आपका बड़ा भारी लाभ होगा। अभी मैं कह देता हूँ आपके लाभ होगा, ये तो बड़ा भारी नुकसान होगा, और बहुत नुकसान की बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, पुकार मांगो एक ही, आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलू अच्युत स्मृति मात्र। माता कुंती ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया ये पांडव तेरे भाई है, बुआ रे बेटा मामा बुआ कहते ये दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती, पांडव कितना कष्ट पा रहे हैं, बारह वर्ष अज्ञातवास, एक अज्ञातवास, बारह वर्ष वनवास, जंगल में रहते दुख पा रहे हैं। भगवान ने उत्तर दिया, भुवाजी द्रौपदी का सिर खर्चा तो मेरे को याद कर दिया। युधिष्ठिर ने सब संपत्ति लगा दी, राज लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया और फिर द्रौपदी को भी लगा दिया, पर मेरे को याद ही नहीं किया। मैं क्या करूं, याद तो कर लेता, कम से कम याद कर लेता। द्रौपदी ने याद किया, नख भी उगड़ हुआ, 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज सीर। एक भगवान की याद करने से सब काम ठीक होता है। एक भगवान की याद कर लो सब काम ठीक होता है। उस भगवान को याद नहीं किया कुंती भी चुप होगी। क्या भैया, युधिष्ठिर ने काम किया इतना, मेरे को याद ही नहीं किया। याद तो कर लेता, क्या खर्चा लगता था, क्या ऐसा परिश्रम पड़ता था, क्या पसीना आता था, क्या परिश्रम होता था, क्या धंधे कम खर्च होती थी। गोविंद द्वारका वास कृष्ण गोपी जनप्रिय करुणारो मगनाना की न जाना सी केशव। द्रौपदी किया नख उगड़ा नहीं गया, नख भी उगड़ा नहीं कर सका। सुरशासन की भुजा थके तो मैं सब सुन, कपड़े को ढेर दिया, साड़ी है नारी है नारी बीच साड़ी है साड़ी बीच नारी है नारी है साड़ी है साड़ी है नारी है। क्या है, क्या बला है, 10,000 गज बदल घटो घटो 10 गज। एक याद कर देता, इसमें क्या आपकी बेइज्जती होती है, क्या आपका खर्च होता है, क्या आपका नुकसान होता है, क्या आपकी बेइज्जती होती है, क्या नुकसान होता है कोई किसी तरह का भी कोई। याद करो भगवान को, याद करो सब काम ठीक हो जाएगा, आपका बड़ा भारी कल्याण होगा। इस बार से भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, जीव करो। कल युग केवल नाम है, कल युग में नहीं कल के कर्म भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक भगवान का भजन है, राम राम राम राम राम राम करने मात्र से कल्याण होता है। इतनी सस्ती बात, इतनी सीधी सरल बात, आप लो क्या आपको और समझता बताओ। भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाए, इस वास्ते सज्जनों भाइयों बहनों माताओं कृपा करो, आप मेहरबानी करो, भगवान का नाम लो, बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, बड़ी बात बात बात। अब समय समाप्त होना वाला है, ये जैसे समय समाप्त होते ही व्याख्यान समाप्त हो जाएगा, ऐसे समय समाप्त होने में ही सम्मेलन है नए नए और नई किसी दस्ती आग मिल जाएगी भाई कुछ नहीं। और जितने दिन चले गए उतना उम्र में से खर्च हुआ है, आपकी उम्र में से खर्च हुआ है, ये मुफ्त में नहीं है। अब भी विचार करो, अभी समय भगवान में लग जाए, भगवान को याद करो। कुएं में रस्सी चली जाती है, हाथ में इतनी रस्सी भी हाथ में रहती है तो उसे सब लोटा ही आ जाता है, जल आ जाता है, पी लेते हैं, शांति हो जाती है। अरे वह इतना साल हाथ से छूटा तो फिर इतनी चीज नहीं जिंदगी मिलेगा, डोरी बहुत लंबी होगी तब निकलेगा। ऐसे ही आप जब तक जीवो तब तक ये काम करो आप जल्दी, नहीं तो फिर होने का है नहीं। ये मौका है वो जा रहा है, समय चूक फिर का बजता नहीं। इस वास्ते समय रहते रहते सावधान हो जाओ। अब समय समाप्त होने वाला है, थोड़ी कृपा करो, भगवान नाम कीर्तन बैठा रहे बड़ा, अब बैठा ना उठा नहीं, अभी अभी कमाए में सहाय थोड़ा सा भगवान का नाम कीर्तन को तो राम राम राम राम हरे हरे हरे राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे।